பொன்னியின் புராண பக் சிஎம்என் யூஎன்பி ஹதீஸ் ஃபன் வேர் எழுதி திருமத்னுல் அர்பாயின் லூ அல் இமாம் மஹியுத்தீன் யஹ்யா இப்னு ஷரஃப் அன்னவி ரஹ்மஹுல்லாஹ். கொன் நீங்கள் ஜிக்கு ஜாங்க ஹதீஸ் பி கொன் நீங்கள் அன் லெஃப்ரே இன்ஷா அல்லாஹ் டோ குஃபி நெஃபி டோ டி பி ஷரா அல் இமாம் இந்த كان حديث يميني منكو تيتري حقوق الله تعالى أخي يالله سبحانه وتعالى. معن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدار قطني وغيره. عن أبي ثعلبة جلننكي أبو ثعلبة الخشني كوكو موي لول موي داكن كلام كرم موي جرثوم ابن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله مجلتي يننتي يالا بي صلى الله عليه وسلم قال موخ ان الله نك يالا دي تعالى مكاومي فرد فرتالنا ولا ورالنا فرائد اي فرتا كن فلا تضيعوها بولن كو سانك بولن موي بولن كو سانك موي بولن كو ساغاني wa hadda te dehal na hududan ay dehal manam moy limiter ay frontières fala ta'taduha bulen ko djeggi wa harrama te aramalna atiya ay mbir fala tantahikuha bulen ko xotima bulen ci dug wa sakata te noppina an atiya ci ay mbir wala walis ay mbir rahmatan ngir yermande lakum ñel leen rayra nisla yan ci luddul fatte ni nga xamne waxu ci du ne da ko fatte way ak yermandeem la kon fala tabhasu anha bu len ci luñtu ci luñtu ne hadithun hasan hadith hasan la bo xamne rawahu daruqutni mom daruqutni rahimahullah moko solo waxeyu ak ñun ci luñu mune xawlu lim wax ni farada lim ci djublu moy waral na manam waral na ci sen kaw faratal na mune lim djublu ci fala tantahikuha limi teki moy bu len ci dug moy limu aramal yi nga xamanteni da comme ni nga jaay himallahi maharibuhu moy limite yi nga xamanteni limite nako ne di da sahara kon bu len ci dug mune limu tere nak manam ci di geustu ci li nga xamne suma bon santala da ci nopi day depo comme ni nga xamni jëlum nañ ko ci hadith bo xamni jittina zaruni ma taraktukum wala utrukuni ma taraktukum fa inma ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim ñen sallallahu alayhi wasallam ne buma len baye rek baye len wa ma bu noppé ci dara rek jaruñ ci nekk bi beuri geustu ndax fayna ma ahlaka la nga xamne kat mo alak alladina nga xamne min khablikum ñoo leen jitu won manam ñu fi nekkon la tayeen moy kasratu masailihim bari seenu laaj waxtilatuhum ak seenu wute ala anbiya'ihim ci seen yoon am dañuy laaj dara bam leer ba nopp leen ko waxe ñu wute je seen yoon duñ ko nangole am bo topi ci mbir diko geestu luñu ci gëna expliquer liñ la ci sante di gëna jaxé parce que lu muy gëna précis di gëna jaxé ñu ci xaral li jaxé exemple nagu wa ban israël aw bi lañ té dina musa ni inna la ya'murukum an tasbahu bahara ñu borom kat mu ngi leen di digël ngeen ray aw nak fekk bo bi ben meurt mo amone déjà ñu xulo ci seen biir ki ñom day bu fekkone teppem me day dem am problème rek dem ci yonent bi manon nako regle te meurt do waye dañuy bayyi ne yonent bi nekk seen bi dikki ba meurt am ñu nekk ciow ba mu nara indi fitna ñu daan nak nañ dem ah bala ñu la indi mbir mi yonent bi rek fekk affaire bi tang ba voilà nga xamne bu neexal jënd lool façon mu woté la pour di xétu tiñal dañu xol ba xam luñ ci def bi ñëwé mu ne len inna la ya'murukum an tadhbahu bahra pour xam kan mo ray ci dina mu sa ne len yalla mu ngi digal ngeen ray aw nak moy suratul bahra aw buñ len waxon non rek ñu la denj aw nak ray bax ci lool lañ len ci waye fa lañ nekk nan kan nak di ñu bari fam ñu wax ñu ban ti la lajël sa borom mu wax ñu ban couleur la lañ wa ndax nak yi dañu bi men jëkke wa sax ne na la yamrukum antal do bahara luñ ci tek ata tafiduna ko jowa dañ ñu ñaawal seru yeralti ci jëni ñew ne ko na wax yalla mu atere ne yalla neena ñen def ñu ne ko yow dañ ñu konto wala ata tafiduna ko jowa dadi tambule lum ci ñu nek dewal sa borom nay laaj ba nak ñu commencé nak leen préciser nak bo xamanteni son ci ñi lay mel ñu ñëwé daan ko ban couleur lay am safra ou fashion law na hay nga xamne dañuy dem ba di laaj précision borom bi leen jox précision ñi laaj mu borom bi leen jox ba nga xamne nak bi mi wara doon ben dong lay doon ci dekk bo té koko dañuy ubbi ci koko lu leen ko jaay dañuy ubbi ci non nak dañ koy jël dang affaire bu mujju biñ doone nak bam andil len ci bañ xamne kat nak sangam la précisément ñu door ken al ana jitalul haq door gene legi wax nga deug moy senu yenen moy ne kon gumuñ to wa wax ci la forma la dañuy ñew ci yenen di diko laaj ay laaj yo xamne mënon nañ ko ñak rek ngir ndigal ba nga xamanteni mom mo jikko ji yeen man di jëf ñu ci biir ya té mënon ñu ko jëf dem rek da déray aw nak da di noppul suñu borom feñal kan mo ray way ñu da di noppul waye ñu continuer di laaj ba noppi wuté ak xéet ñu ñaan taf mo tax yu mel non mo len alak yu melni bañ ci aussi dañ né désert bi ñek dafa metti nangam mel go borom dal mom ci ñu luñu lek se namu ra sunu borom di len waccel ay lu melni di nan la man ay lu melni xetu mburul na wa ci won nañ ko xam ak ay picci yu doof yo xamne da won ci ci lu len nexe di ci lek mais ñu dem ba yag ñu wuté wat ba tay ci kaw sayyidna musa dal nako ñun dal dañ mar ci ben lek bu mëna son ni ñun dañ bëgg wala di souf ci genn ci soble ci ñebbe je ñun te ndiki borom na la legen li mom mo gën waye ngeen bëgg leen lo xamne mom mo gënu dufa ay ci wona ngeen bëgg ay ñay taraxal le maskana tan motax yoy loolu jere man di leñtu ci wax xamanteni borom bi def ci nokki ñu ko maam day alkande rek lay yobbe ni ci parce que di nga dem ba gëstu ba gis lo xamanteni do ko man te day wax yow am do ko man moy day metti ci yow nga def ko day metti ci yow amna leneen lu gëna na yomb ci yow te bu boba day wax ci yow noy li batay alquran di wax nan la tasalu an asya in tubdalakum tasrufu bu len laaj ay mbir yo xamne buñ len ko feñele da len nakari mune yena borom xam xam yi batay dañuy wax ne banu israël dañuy bari woon manam di laaj ci sa yuñu laajé rek ñu daal liñ wuy ci liñ leen laaj ba mujj doon fitna ci ñoom loolu alaf leen mune sahaba yi nak radiyallahu anhum biñ comprendre loolu mom da nga gis dañu daal di bayyi laaj bi nga xam ne duñ laaj lu muy ci lo xamanteni man ta ñak yo xamanteni mom xamna ni di man tan motax boy xol leg ay laaj yu general lañ doon laaj du melni amali sayyidna muhammad ibn jawlal jinan salallahu alayhi wasallam wax ma lo xamne daf ñuy duggal aljana musul ñu ci sawar lool laaj bu am jaay bi mo legi gis ni yenen ci daf ko wax lol ba nopi sax diko doli ala adul ala abwabil khair mu pare ci lol ala ukhbir parce que ki laaj na laaj bu am jari nga xamne legi lol day ubbi buntu yeen man mona mota sahaba yi ci beuri def mujj laajatuñu motax yene yu bari ni laaj yonenté ben arab yi may kaw kaw yu nar yi joge ci reje kaw bi nga xamni yoy yeb ñom xamuñ ci dara ñoy ñow daal di laaj ci yonenté ñom ñu déglu nak tam sa pour mëna ci ha ñëwatu ñu man di laaj mëna nak amna nak buntu bobu ñu ci exagérer ba dem bay wax nan sax du dagan manam ñi la ci nawazil buñ ko waxe ci xet moy comme da naka day xaw nu fatwa comme nit ki dara aridika rek mune na dem ci borom xam xam di ko ci ñaara day am comme faqih bo xamni buñ né fatwa leg dañ koy gis comme fatwa man na doon comme ma poser la question bo xamni sax arrivé wuma mais pour xamni rek manam budé nangam nak ñu dal di ci yenné ci budé nazil nak comme nit ki dara aridiko mu xam mu bëgg xam nak wala li lan la ci wara def wala lan la ci yoy di sant wala yëdëm non lan lañ nane nawazi yi dé señ bi señ mbacké buto lan la ko bokk na ci lim ko charge won mom mo doon tontu ci affaire nawazi li mbacké buto di jëf ci yoy yëp mom moko doon mako doon ci mata am na sax ñu gënë dañ ci nawazi lañ ni manam ñim daan fatwa ci kay yu déme non dajalé ko dajal na waruñu dégg di wuro rek def na mëna nak amna ñuy exagérer bay wax naan nak manam di laaj borom xam xam ci nawazi li dañ koy téré ñoy wax ni nak manam fi nga xamanteni dal ma manam fiñ koy téré moy comme di nekk di imaginer manam bu dara amé nak nan lañ lay de dara amé nak wa mais yeen wax xam ni dañ doon wax naan bayel bam am wa bu lolu amé wa bo laaje bo wa ñu ci way ginaaw lolu amul occupé wu ci li nga nek da mo motax mag ñu bax ni dañ daan wax naan balen bam wacc wa nazil moy lu wacc lo xamanteni wacc ni ginaaw wacc bu balen bam wacc mëna way biñ démé nak ba yenn borom xam xam yi ragal lu bari ci xam xam faddu ndax luñu lu temps bi di gëna def ñi gëna sori tout yi di gëna sori époque yoy nga xamanteni ci la vraiment ponkari nekkon ci lañ commencé nak da di tek ay yenn xam xam yo xamné day ci base waaw man ay usul fiqh ak yu démé nonu tek aussi furoo yi nga xamné dañuy commencé ñi téré fiqh ci bokkum sax di def lool di imaginer façon cas yu bari yo xamanteni mën na am pour man ci indi ci ba nga xamanteni dina am ay référence ci fini nga xamni ko lolou arrivé ñu wax ñi xam ci lan lañuy jël del mune batay borom xam xam yi wuté ci mbir yi lata manam ñi ci am atte terrain ci ban atte la jël manam lata atte terrain di wacc mbir ñi xam ndax mbir yi seen cessane moy dañuy moytu wala seen ciotat moy dañuy japp ne dagan na manam ndax dañuy japp ne lepp dagan na ba kër ñu am lu ko lu ñu wax ne ram wala ndax dañuy japp ne lepp dañ ci wara moytu ba kërok am li ñew wax dagan na donc mu ne fofu batay wala bok dañu wara taxaw duñu japp ne ram duñu japp ne dagan na ba am ci lu leer donc muy ñetti mazhab yo xamanteni di ko fekk ci téré ci waaye foofu daanaka booy xool li ci gën a tënku mooy dañuy jàpp ni mbir yëpp li ci cosaan en général bu dee même ci wàllu laap dañuy jàpp ni mbir yi en général lépp dafa laap lu may loo xam ne sadaa ñëw na ne nangam laabut nangam sobel lu mel ni bu dee comme yi nga xamante ni ay dem àll wala dem noon nga xam ne saraan dafa ñëw ne kat lii sobel lu mel ni saw ñu xamné kat li sobé la sangara ñu xamné kat li sobé la ëpp mbam ñu né kat wa li sobé la donc na lay nga xamanteni amna tek bo xamanteni daf ci wax ñu dal xamné li kat sobé la naka non yeneen mbir yi ba ci mel yi ñu wara lek dañuy japp né kat yépp man nañ ko lek bam dess lo xamanteni sérieux daf ci ñu nga défé nga dal di xamné kon moy ay affaire yap mbam lo xamanteni medd la par exemple medd yeb bam def medd geej par exemple ngay gis até yu mel non nan la medd yeb dañ haram bam def medd medd geej medd geej ak medd lo xamanteni amul deret lu melni ci ay hasharati comme yene insecte yeug yu demé non ci ñoo xamné dañ nekk ko xamanteni dañ cey lekk lool mané mané nako ci mané mané nako mané comme par exemple ci ñaaru amna xétu xétu socet yo xamné da daan am jarat ay xétu ci la quoi socet yo xamné da daan am ci sahara bi nga xamanteni arab yi dañ ko daan japp diko lak ni diko lekk dañ cey japp comme ci ci rek lolou day dagal non nga gis ne kon après yiñ ci seppi moy yiñu téré yu melni comme ci animaux yiñ ci ni apprivoiser ay mous ak yi demé non yoy dañ cey téré ndé kétal mbollem lo xamné day am sel di fadé day gis ni dañ cey téré mais moy li nga xamné dafa am sel ba nopi di utiliser sel bi pour di fad di ci reub par exemple hein mais xam nga lu melni ñay aw mo gëna guddi le sel ñaari ci xam nga sel ñaari ci ibari xam nga sel mais ginaaw du lu muy utiliser pour dik ci ndax herbivore la donc ñay day dagana lek yi nga xam ne sene en def ci nopi xam nga lu melni fi ne bo ñëw ñu ne njamala par exemple xam nga njamala Ya hawgenya wa jira taxi waxu ngi dal moy ne dagan na dañ ko ñu japp ne mbir yi li ci ciosan moy day dagan ba kérok dara diko aramal mais da ngay gis benen règle bo xamni day ñew ci danaka xawa contraire lolou ci benen manam moy liñ ci soppi moy lepp lu jëm ci walu sexualité ñu né walu sexualité li ci sétane moy haram ba kéro di am lu ko dagana di kay dagana moy mariage am ko mota après téxalé yoy mo ci am manam yi nga xamné buñu wax mbir ni agenda moy liñ nane al aslu fil asya'i al ibah am sétane ci mbiri mom moy dagal ba kéro am di ko arama bude ci walu sexualité bi ñu sétti ko mu doon régal kaay da sétti yu bopam moy al aslu fil abda'i al hadath naam moy dajii moy ko taxaw bi am diko lu ko ci wala lu ko dagana kon ñu ci wat ya ko hadith mu ne kan an abi sa'labat al khushani jursum ibn nasir radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ndire ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fala muné inna allaha naka yalla ta'ala kawena farada faratal nasara ida ay farata la tubayuha kon bu len ko sank manam bu len ko sagane wa hadda te defalna hududan ay defal wala ay redd ay frontiere fala tahtaduha bu len ko jeggi wa harramat aramalna asya'a ay mbir fala tantahifuha bu len ci duggu wa sakatat nufina an asya'a ay mbir rahmatan yirmande lakum ñelle ghayra nisyanin ci lu du fatte fala tabhasu bu len luñtu anta ci yoy hadithun hasan dawa dar ko di bah du hadda hadda moy defal wa defal moy bat wala bi mais moy determiner rek determiner ay limite hadda khudu determiner ay limite wala determiner ay projet wala redd ay projet bah kon ñu jall ci hadithu fan wérel bi ak ben mu ngi ko tituré az-zuhd al-haqiqi manam deug na'an abi al-abbas sahl ibn sa'd al-sa'idi radiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya rasul allah دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال اذهب في الدنيا يحبك الله واذهب فيما عند الناس يحبك الناس ne hadithun hadithun hasan rawahu ibn majah wa ghayruhu bi asanid hasan na an abi al abbas jele nagn ci ci ñu dakantale abu al abbas turam di sahl ibn sa'd al sa'idi radiyallahu anhu yalna yalla kontan ci mom qal mu wax ne jaa dikna rajulun ak gor ila nabiyyi fi ndawal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fa qala mu wax ya rasulallah yow yonente bi yalla ni bul lañi tektal ma ñu li exemple vraiment question bu am jarri ah do ay question boy hol question yi ki du question ay detail mais ay question yu vraiment yu ki la yow bokul ak ay question lan moy acte ki set ben affaire bu ki wala di ñew di lacc acte wa yoy mom ñaare do bari lokay gi sahabe diko fi dan mo lañ ni tel kilifa moy amna ko laje lu gel nono fi yakarna wa yakarna ci masala bismillahir rahmanir rahim bi lu ko lajoon imam ahmad hom yakarna imam ahmad ibn hanbal ko ben dal ci question yi nga xamni mazhab hanbal yi ak mazhab shafi'i yi dañ ci wote ndika laj nan ka ndax kuy julli di def nangam man na julli ci ginaaw mana ne ko ha kon bu imam shafi'i don jite do julli ci ginaaw lolu ha ko julli bu taxaw di xalaat ndax man na julli ci ginaaw imam shafi'i am de lolu may te julli lañuy seta mune ka ya rasulullah yow ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam dullani tektal ma ala amalin ci jef jo xamne iza amiltuhu bu mako jefe ahabbani allah sunu borom dan ma sopp subhanahu wa ta'ala wa ahabbani tel na ma sopp annasu jinni na allah ne bu mako jefe sunu borom dan ma sopp ak wax mako jefe jinni dan ma sopp mune ko faqala yaron sallallahu alayhi wa sallam dan ne ko izhad dudul fi dunya ci aduna yuhibbuka kon dan la sop yuhibbaka kon dan la sop allah yalla yuhibbuka man na nek wazhad te dudul fi ma inda nas yala nek fenen ni yuhibbaka dan la sop kon annas ni bo duddo aduna yalla sopp la bo duddo li nek ci loxoy nit ñi sopp la parce que li ñu gis ni ci mom amul dara lu ñu kenaan bari ci mom bo duddo li nek ci loxoy nit ndax duddo nga aduna na man nga duddo li nek ci loxoy nit ñi te duddo aduna a bu fekke ne da nga duddo li nek ci loxoy nit ñi pour nit ñi sopp yaangi ci aduna ba tay wa dama ne jëmmi dëdd li nekk xam nga aduna du rek li nekk ci loxoy nit ñi aduna mu ok même li nekk ci say loxo bi ñuy wax dëdd aduna ki li nekk ci say loxo dañ ciy dëdd maanaam mooy du ne soxal wa c'est que mom bo deddo aduna mom moy be dina ci dugg mais deddo ci loxey nit ni mom deddo aduna gep du ci dugg benn part la ci deddo aduna parce que aduna dul nek ci loxey nit ni kede ñaar amna corrélation amna ci bien ñaar non c'est que organe bi ngay def ben la moy xol datam non xam nga ni bo deggu par exemple ku dundu sun borom ku dundu astaghfirullah ku dundu non mais ma jël exemple ku dundu aduna wa mais ma jël exemple xam nga buñ né dundu li nek ci loxé nit ñi par exemple am milliardaire am li milliardaire nak ko ak milliardaire ngay man na tax mu dundu ci li ci loxé nit ñi parce que li milliardaire nak lo la bëgg expliquer lo la wax nak ci nga xam lo la def né peut-être mën na mo dégg ni mën na gëna général nga bañu dégg né ñu lu nekk loxo ñi moy ci ci ñoom ñu am de concret lay comme ni am naka ma bu lepp soxlo lu nekk ci aduna non lool néw seen loxo aw buñ né li nekk ci ñoom ma indahum li nekk ci ñoom moy soxla lo leen dara yi lool lay tekki motax mu né boko défé ñi ñi bëgg la aw bu féké ni yow da la fi la bi loolu man ta ko li ñi ñi bëgg la bu féké ni manam li nit ñi soxla ci bopam ci xam nga lool mom amul denti mais li ci jëflante la manam jëflante bi ngay jëflante ak nit ñi nga bañ ci wone dara luy wone ni yow mi kat li ñu am dañ ci soxla dara do leen ñanda do leen laaj dara do leen manam do leen won ben soxla ci li nga xamanteni mom mo nekk seen loxo bi ci buntu jëflante la mais bokul ak par exemple mbolé mi nga xamni ni ñu dañ cey out wala ki déme non lool benen affaire parce que lool nekkul ci ñom kon ñu xamna ko ni définir affaire façon mais yow no gëdd ñu défa ñu définir dég yow par exemple ku dundu aduna dundu aduna moy comme ni wax na non la ko Cheikh Ibrahim radi Allah ta'ala ni don kiyé don expliquer mais digënté hein wa ñu jaar na ci do Allah ta'ala ni digënté asaman ak suuf lo fi bëgg da Yalla tax du nga bëgg ko da nga bëgg ak mugot wa lo xamne nak dang ko fay bëgg te Yalla do nga tax mo xam nit ko xamanteni dang ko bëgg te Yalla tax mo xam lo bëgg ni te Yalla tax ngir loolu daf lay dibbal ci sa diine wala ci dëgg ni loolu du dugg ci dëgg aduna loolu moy définition dëgg ci te manam dëgg aduna tekki wu ñak aduna nit man nga ko gis mu am ci aduna lu bari dala may ko wërte bu bari mu di ci jëfandiku ngay fu mu yori oto yi rafetam tak sox na yi rafetam di lekk lu neex di ci fekk ku dëddu aduna la am dëddu aduna ci boppam di ci xol la l' essentiel mooy lépp loo xam ne nekk na ci sa loxo donte ay mér yàlla ba mu nekk sa xol waaye sa xol donte benn dërëm nga yor mu nekk sa xol dëddu voilà parce que nit mën naa ñàkk mais bëgg aduna voilà wala dëddu dëddu aduna moom nit ñi mën nañ koo am di nit à part léeg-léeg koo xam ne day koy gis mu yàq di ci def yenn ci yu exagéré yi mais bu dul loolu maanaam du jëfi xol la di ko xol la yaatu la de mën am kii la de ah waa dëddu aduna mais hadith yonente bi yëpp sallallahu alayhi wa sallam ne noonu benn hadith bu ne bu ko borom xam xam yi saraa mën naa donc lii moom sama saraa bi dëddu aduna m' après dèjà téere yi boo ci dugg même ihya ulumidin boo demee chapitre bu mag a mag la dèjà génn nañ ko sax livre à part ñu ko yaak ana traduire nañ ko le livre du renoncement waa ñu daal boo mën a lire ci bunt boobu moom kii la waaye aduna loo ci bëri la bëri la ak loo ci mën a bëgg fekk la tax nga bëgg nga mooy yàlla mais yàlla nga bëgg yàlla nga bëgg ci bëgg mu ne Cheikh Ibnu Dakhir Naïd rahimahullah li fiire hadith bi di wax naan xamal ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na ñaaxe ci néewal ci aduna maanaam bañ a soxlawu di dajale alali aduna loolu daan na ko lu mel ni comme hadith bi yonente sallallahu alayhi wa sallam wax naan kun fi dunya ka annaka gharib aw aadiru sabil mune nekkal ci aduna melni ab étranger nga wala bok passage étranger moy fi nga nek dang fi ñaar différence ñaari étranger moy ki nga xamanteni comme ñun ñi fi ni étranger lañ da nga nek fo xamanteni étranger nga fa dekk ko donte man nga fay rest ay année passage mom moy ki nga xamanteni day rom rek ay ki étranger bi sax leg dina dajalé motax même passage boy xol mo gëna ñëwal ci aduna ndax ki nga xamné day rom rek koku du ci gaddu lu koy lu koy lejeul ñëw adiss la ko xamné ñu ñu sala ci mo ci mu ngi ci Tirmidhi mu bo démé ci bo ci sunan imam Tirmidhi sax amna ci chapitre bo xamné ñu ko tuddé az-zuhd bo xamné hadith yi nga xamné day ñëw ci buntu bo bokk li indi ci la indi comme hadith bobu non ñu sala ci indi wax nan nekkal ci aduna melni étranger nga wala passage manam ko xamné da ngay jaar jall adir sabil mune té jappel sa bop considérer sa bop né yaangi bok ci ñeñ bamél jappel sa bop ko ko dé ba nopp am ko dé mom do dajalé aduna dé ya nga dé mom moy manam chaque minute ni man na ñëw o jappel lol mom do fité wo dajalé aduna dajalé bo xamné dalay soxal ba do manam ba li la wax sa digënté ak suñu borom nga def ko doko man mais ki nga xamanteni manam ndax liggéey ki nga xamné day liggéey ngir jaamu yalla lolou mu amé ci alal do né mom mo sakku di dajalé alal ji né lolou wossou ko suñu borom wossagal la ay mom li doon yéne moy liggéey en tant que jaamu yalla donc yoy ay té xantal yu yori ci né kon wagnel sa bop ci ñooñ bamél mune Ibn Umar ne ko bu fek bo xeye bul nek di waxtaan ak sa bop ci li xew ngor manam bo xeye bul xaar ngor bul yaakar ne ka da nga wara fek ngor bo gontoy bul xaar suba mu nek di waxtaan ak sa bop ci li wara xew suba bul japp ni yow mi kat suba da ko la wara fek mune te na nga jël ci sak ci sak wir ngir sak wop manam jamono bi nga wéré xalaatal lepp lo xamanteni bëgg nga ko def te xamné bo woyé do ko man def ko manam jël ci sak wir ngir liggéey lo xamanteni manam dina la jariñ jamono yi nga xamanteni mëno jëf sak wop jël ci sak dundu laata sak dé dina xam nga né bo déwé doto mëna jëf kon ya nga dundu jeufal jeul ci dundu rata fek def mune ndax yow kat yow jaamu yalla bi do xam lan moy sa tour euleuk ndax aji taxé nga wala ndax aji taxé dinga wala bok ndax bu suba da ngay nek ci ñun ñu naan suñu mbokk mi ci nang wala ndax bu suba dañ naan dem ci yalla yalla nuko yalla yëre kon yoy yeb jaam bi wadiko diko baye xel mune batay bok na ci yenen hadith yi nga xamanteni dañuy leral batay hadith bobu yenen sallallahu alaihi wasallam di wax ni hubbud dunya ra'su kulli khati'a ne bëgg adina mom moy bop bi ci ñaawte ndax ma nit ci bu fekke ni bëggul adina lan moko mëna xëc ci muy def ñaawte parce que nit ki bu fekke ne yalla rek la bëgg wala al-akhirah rek la bëgg lool rek mom mo nekk ci xolal manam ci lool rek lay ne motax bu xefe nak bëgg adina moy ne ubbi na buntu pour mbollem xéti ñawte fi ndax am aduna gogu manam sakku ko am ko te jaaro ci lo xamanteni ñawte la lu jafé la manam aduna boku uté te uté wo ka ragal yalla rek bo moy tout di nga aw ci ñaawte ne kon bëgg adina mom moy bokku bëpp ñaawte mu ne batay ñew na ci benen hadith yaron sallallahu alayhi wasallam ne inna az-zahida fi ad-dunya yurihu qalbahu fi ad-dunya wal-akhirah والراغب في الدنيا يتعب قلبه في الدنيا والآخرة mune ki nga xamanteni dafa deud ci aduna mune koku day nokal ak xolam ci aduna ak al-akhirah waye ki nga xamanteni dafa xemem ci aduna koku day sonal ak xolam ci aduna ak al-akhirah da ki nga xamanteni dafa deud fi ci aduna ndax lu upp ci li nga xamanteni day sonal nit ki manam ci ay souci setu souci ak yoy yep ci walu aduna ji la manam ki nga xamanteni toujours mu ngi xalat euleuk par exemple suba wala ngone ci nangam ndax xéetu souci moy mo xam souci matériel wala yu demé non wala ses relations ak nit ñeek yu demé non yoy yep moy japoné man mi kat warna mëna dé légui ni aw bu fekké né japp ngeen kat yow mi war nga mëna dé ni lolu top xol ci yalla lay nek boba zikrullah lay do té ala zikrullah tan may no khuluk kon ki nga xamanteni dafa jappane kat mom mi wala mom appam man na yam fi xolam ci yalla lay nek du bëgg aduna té bu woba lolu kon moy li nga xamanteni mom moy noppal ak xolam mbolem yi nga xamanteni ay souci la yo xamanteni yu ko fi mëna fek du ko jappé comme souci ndax du lo xamanteni lu dépendre ci mom la kon bëgg yi nga xamanteni mom la nit ki di bëgg aduna kon loolu mom mo mëna sonal ak xolam ngir foto li yaangi xol nan ngay fexé ba am ci aduna bobu yaangi fexé aussi nan ngay fexé ba do ñak aduna bobu wala bok liñ ci jott am do ko ñak donc té loolu rek doyna souci manam foto li yaangi ci ma xol di xol nokay organiser té mu leer na ni wala manam yoyu manam noy def ba am ko lepp dépendre ci yow parce que lenn li moy yow li ngay def lenn li moy ñi nga xamanteni ñoon goko sekkal lenn li moy li nga bëgg ci bopam disponible donc photo li yaangi ci biir digënté yoy di xalaat ak nangam donc photo li yaangi sonal soxol donc soxol ci lor rek lay nekk alors que ci yalla la wara nekk waye ki nga xamanteni mom bëggul aduna koku souci yoy yepp téggu ci mom parce que limu bëgg mom moy yalla té yalla subhanahu wa ta'ala li nga xamanteni mom moko koy may lu leer la lo xamanteni xam nañu fet li la kon bu boba day manam day jël yittéem yépp def ko mu muy benn yitté té benn yitté bo ci nekké mom mo gëna noppalé nga nekk ci lo xamanteni ay mbir yu bari mom ngay dajalé diké jëm organiser pour agi donc lolu ci addu budé ci al-akhirah aussi nga xamné ki nga xamanteni dafa bëggoon addu ba dajalé ci lu bari dañ na aduna li ci dagan hisab la manam liñ ci am bu bari bu ëllëgé moy lén la net nañ la jé hisab li fan la diggé fan la dugg nangam donc boba al-akhirah yit ak ciona lay do li ci haram mom xamnañ né mbugal du yermandé yalla subhanahu wa ta'ala nafa kon ki nga xamanteni dafa bëggoon aduna ci manam loolu suusi yoy dina ko top bu ëllëgé ma fi yaa ndax ou bien mu doon bu fekkee ne lu dagal la woon muy xisaab bu yàgg bu bëri contrairement ak ki nga xamante ni moom amu ci woon benn ki nga xam ne bu ëllëgee moom côté boobu daf ciy noppul ndax amul woon benn xemminte ci àdduna boo xamante ni dina tax mu ci dajal loo xamante ni dina dem ëllëg ñu dëkka ci xisaab bu metti boobu mune batay al imam ibn dakhir ray di wax ne na nga xamne batay kep ko xamanteni yaangi ci aduna rek gan nga fi aduna dang ci gan ndax li nga wone moy ku nek am nga ci date de naissance donc xam nga ban jour nga dugg ci keur gi xamoo kañ nga fi genn waye xam nga ni ding ci genn kon moy ne gan nga fi te xam nga ne mbolem lo xamanteni dafa nek sa loxay daf fi nek pour ben moment parce que ou bien mom ding ko joxe wala moyen bu meuna doon mu genn sa lox wala bok di nga dem mu dem ci yenen lox kon danaka li nek sa loxay fi nga xamne manam lu ci jaar la rek xeyna sax lu ci ki la pour borom bi xam nan nga ci soppati ko te xam nga ne gan faaw dina laxas ku gané mom faaw di nga delu fa nga joge won te lo momut lu jaar ci say loxo te mom moko faaw di nga mësa delu faaw di nga mësa delu motax kon ñu né aduna kat manam marchandise mu téw lu ni rek bo xamanteni ku baax ak ku baaxul yépp dina ci jëfëndiko manam lu ci na ni rek té doon lo xamanteni mbolen ñi nga xamanteni awliya illahi lañ ñaare dañ koy bañ manam suñu borom daf leen koy bañlo aduna en tant que ay banex en tant que lo xamanteni man na soxlaal jambi ci yalla donc loolu yalla daf leen koy bayilo doon lo xamanteni nak dañ koy soppulo ñi nga xamni ñoñ aduna la ñi nga xamanteni ñoñ aduna ñi nga xamanteni ñom aduna lañ bëgg mom lañuy saxu mom moy seen teyep képp ko xamne nak bokku nga ak ñom ci loolu ñoñ aduna loolu nga xamne ñom mom lañ bëgg bu boba dañ lay bañ non parce que moy mbir mi ben marché bis la bu fi ki ni ki bëgg ko man buma manam marchandise mom ni la toll man buma ñëwé bëgg ko moy né dañ cey wara diviser par 4 alors ko buma ko bëggul ñom par 3 lay doon kon luñu ñiko bëgg li ñi gëna bari di gëna bañanté seen biir waye buma ñëwé kat daan na jaay kat marchandise man mom bëgguma ko dañu gëna content parce que ginaaw légui ñom par 3 lañ cey diviser moy né kon yow bo dëddu ci lool nga xamanteni mom mo nekk ci loxal ñoñ aduna da ngay gis ne dañuy gis ne kat ki mom amul dara lu ñuy kenen dañ ci mom bi nga am jamm ci sa digënté ak ñom dañ nañ la bëgg mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam nak daadi gindi ki nga xamanteni mom moko don laaj gindi ko ci mu bayyi aduna ci té manam moyen bi ngi koy bayyi ak ci bi nga xamanteni mom moy bayyi aduna moy zuhd moy batu zuhd bo ndax xam nga bayyi aduna ni manam nit dina baye dara ci aduna fekk lenen mom motax mu baye ko man na baña don zuhd comme ko xamanteni par exemple ku beggone dara ci aduna dem ba am xeyna febar wala dara lo xamanteni taxna lolo ci bopam manatuko ci aduna wala lo xamanteni ñak pexe xam nga lolo bu wa do tuddu zuhd waye ñak pexe la wala ñak ci man dara waye li nga xamanteni mom moy zuhd moy bayiko te yalla tax nga xamanteni bu boba même bu fekke na sax yalla wërsegul nako yow bayi nga ko parce que zuhd bi mom jëfi xol manam nekul amul ben place bo xamanteni def koy jël xol ba di mëna dox te digënté ak yalla mune te nga gis ne kon yalla sallallahu alayhi wasallam gindi ko ci mu bayyi aduna ci debbi ci aduna ba nopi dik ko ci lolu ci xelu sunu borom subhanahu wa ta'ala te mu firi ko ne te ci xel gogou moy ngeureumam ndax ni nga xam li wone ci xelu sunu borom subhanahu wa ta'ala ci ay jaamam moy ngeureum gi nga xamanteni mom lay am ci ñom kon moy parti bi nga xamne mom moy jëk ci hadith bi izhad fi dunya yuhibbuka Allah mune wa arshadahu mu gindiko batay djubal ko ci deddu ci li nek ci loxey nit ñi bu fekke ne bëgg na xofelu nit ñi mune ndax amul lenn lo xamne yaay ñu gis nit ñi di ci bañante ak di ci xëccu lulul aduna kon lool bo ci deddo manam bo deddo ci lool nga xamne mom mo nek ci loxol nit ñi nan ñaari nit ñi mom boy xol luñuy xëccu di ci bañante ak yu demé non aduna la donte bu fekke donte man na am ci wu diine manam man comme lu melni fi ne don imam aw jëmmi don imam man na don jaam yalla mais ñaari bo gisee ñukay xëccu lañu xëccu du jëmmi jaam yalla ji mais le xëccu ak fal xeru fal gi jitu ki def na lolu aduna kon li nga xamne li ngay gis nit ñi diko xëccu ba di ci bañante aduna kon bu fekke ne genn nga lolu joxor rek moy kon di nga muccu ci seen bañante gogou ak nit ñu yaakaane da ngay xëccu ñom ci aduna gogou kon moy zahat bima fi aydi nnas yahbuka nnas munete yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni ci benen hadith la bu ñew ci wa tirmidhi mais man kanatil akhiratu hammuhu jama'a Allahu shamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atatuhu ad-dunya wa hiya raghima wa man kanatid dunya hammuhu shattata Allahu shamlahu wa ja'ala faqrahu bayna 'aynayhi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma qaddara lahu wa as-sa'idu man ikhtara baqiyatan yadumu na'imuha ala baliyatin la yanfadu azabuha mune yene sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamanteni defna al-akhirah mu yittem manam ko xamanteni da nga def sa yitte gep di al-akhirah mune koku sunu borom kat dana dajale sa mbolo manam dina dajale sa mbir té dina def sa kom nek ci sa xol manam dina la defal ak doylu defal la ak kom richesse bo xamanteni ci sa xol lay nek lol moy taxaw nga kuris moy contraire ki nga xamne dafa soxla lol moy sa digeunte ak nit ñi mom du ak kom digeunte nit ak yalla nit mom fum meuna tolli fum tollu day soxla yalla mais kom gogou manam doylu gogou mom mo koy jël def ko ci sa xol té da ngay gis ne sax aduna ci bopam day muju dila dikkel melni mom aduna dañ ko forcé melni mom ad moy nit yalla yi gis nga xamanteni dañuy dem bu muju gis nit aduna yi sax li gaddu sen alal liñu gëna bëgg di ñew di len ko jox alors que ñom bëgguñ ko té lool té ñom dañu jël sen nit jël def ko muy ben muy yalla wala muy am lu baax al-akhirah mune contraire bi nak moy ko xamanteni nak da nga jël aduna def ko muy sa yitté jël sa yitté jëf def ko def ko aduna muy sa yitté moy sa pas mune koku sunu borom day tékkalé sa mbolo manam da ngay am dispersion fo tollu yaangi ci ndax aduna ay mbir yu bari la bo baye aduna mom jëm ci yalla len kessé la lolou manam sa lepp dajalo ci dara nga don ku simple manam sa lepp don len nga am ben doxine bu boba ci lay gëna yombi mais bo bëggé aduna man da nga bëgg lo xamanteni dafa takalé ko ay yoon yu bari la yo xamanteni donc day indi dispersion ci existence nit ki kayadu nit ki té mune bu boba suñu borom day jël sax ñak def ko sa digënté ñaari bëtt manam nga xamanteni fo tollu yow sax ñak manam lo am toujours yaangi xol lenen man da nane la yamna ubatnam ni adam illa turab moy biru nit dal du ko fess ni souf ba de ba bamel souf ci rek moy fo tollu lo am ni yaangi xalat nen ndax lo am aussi ak ni sa dundu di yokko toujours yaangi am yeneeni besoin yaangi am yeneeni ci donc fo tollu lo meuna am da nga don ko bo xasse beug adina rek moy don lu ko don ko suppom ci pauvreté bo xamanteni xam bu don fakhru bi souf yeeyi wax na la jari moy pauvre bo xamne fo tolu da nga yek sax soxla yalla subhanahu wa ta'ala mais li manam moy di soxla aduna ak di soxla nit ñi mo tax nga meuna gis par exemple ko xamanteni millionnaire la ñi di ko jign ay détournement de caisse wala ki ak affaire yu demé non alors que bu fekkone ci walu soxla réel ni rek da nga nan ci xeyna lim am bu ko neexon sax man na baña liggéey té pourtant ñaari ko dégg ñu né dafa ko ko caisse wala affaire dem non da fekk borom ci borom xaaliss yi lañ leen di ci moy na boko ci bëgg aduna rek kon mom sax ñak moy nekk sa digënté ñaari bëtt mu né té ak lool lepp ak ciono bobu di ko ci dal yi téwut du am ci aduna lu moy la suñu borom dogal manam la ko suñu borom natalal mi li la cey ap kon da xam nga té mara ciono bi yépp sinne ak lolou ko ci nara dal yépp ak ñak ge ci bi kay dal ak conséquences yi jëf yoy muy jëf ci tak aduna rogu conséquences yi manam mbolem ciono bobu yépp téwut do am luddul ba nga xamné sama borom natton nako appal ko ni li dafa wara am mune te wasa'idu ki nga xamné no mo taxé moy ki nga xamanteni dafa tan luy def moy ki nga xamanteni dafa tan al-akhir ki nga xamanteni dafa tan yalla kok kat mom mo tan lo xamanteni day def parce que au moins bi nga xamne boko amé dédou la taxalé ak mom manam dara dou la taxalé ak mom boko amé ba nopi manam ba dé yobalé ko manam kuy out al-akhir ba dem bañ nangul lako ba sunu borom geureum la manam bo dé sa day gëna dé xana day gëna yok day gëna yok alors que contraire bi non mu nekkon ci texé moy ki nga xamanteni da fay tan luy def lo xamanteni ay xéewalam day sax day continuer lolo lay gënalé ci lo xamanteni déjà mom ci bopam lu rap la admi ci bopam lu rap la ba nopi mbugalam du jeex am lo xamanteni yow fek yaangi ci déjà yaangi xalat ndax li na bo da ngay out dara ci aduna out bintay out ak ciona la boko amé manam am duñ koy am ak protéger ko kenn du ko nangu ci yow ci yenen souci la di out lo ci doli pour ci benen souci la manam mbugalam du jeex ko tollu yaangi ci mbugal bo xamanteni kon mbugal perpétuel lay doon kon ñu delu wat ci hadith bi ñu wax ne kon an abi al-abbas jeul nañ ci abi al-abbas moy dakantalam bi sahl ibn sa'd as-sa'idi radiyallahu anhu yalla kontar ci mom xala mu wax ne jaa ñew na rajulun ak gor ben way ila nabi ci yonent yalla bi sallallahu alayhi wa sallam fa qala mu wax ya rasulullah yow yonent yalla ji dullani tektal ma ala amalin ci jef jo xamne iza amiltuhu buma ko jefe ahabbani dal di may sop Allahu yalla wa ahabbani tayit dal di may sop annas nit ñi mu ne faqala mu ne ko yunus sallallahu alayhi wasallam ne ko izhad daddul fi dunya ci aduna yuhibbuka Allah sunu borom subhanahu wa ta'ala dana la bëgg wa izhad daddul fi ma 'inda an-nas ila nek fa nit ñi yuhibbuka an-nas nit ñi danañ la sop ne kon hadith hasan la al-imam ibn majah rahimahullah mom moko solo ak kudul mom ci bi asanid hasana ci ay asanid yu hasan kon ñu jël 3e hadith bi xamna ñu yoon sax wala baax na tay kon ñu jël hadithu fanwereel bi ak ñaar mu ngi titré la darara wala dirara moy hadith bi sax hadith bu siw la mom mune an abi sa'id jele min ci abu sa'id moy dakentalam ya abi sa'id al-khudri turam moy sa'd ibn sinan radiyallahu anhu yalna yalla kontan ci mom mune wa har ma jikko jaar an abi sa'id sa'd ibn sinan al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعدا منع عن أبي سعيد كن جل ننتي أبو سعيد الخدري كرم بن سعد بن سنان رضي الله عنه يلنا يلا كنتان سي موم ان رسول الله نك يونت يالا بي صلى الله عليه وسلم قال وحنا لا ضرر ولا ضرار ني لا ضرر ديت لورو ولا ضرار ديت لوري مني حديث حسن حديث بو حسن لا سي فال وخور ني لان موي حديث حسن ne kon rawahu ibn majah ñu ne ci ibn majah wa darqutni ak wa ghayruhuma ak ñu dul ñom musnadan wa rawahu malik imam malik batay manam ñom yekati nañ ko musnad la amna cyallale ba dem ba ci sayyidina abu sa'id mbak jen sallallahu alayhi wasallam wa rawahu malik imam malik batay solo ko fil muwatta ci muwatta mursalan mu don hadith mursal عن عمرو بن يحيى جلكتي عمرو بن يحيى عن ابيه جلكتي بايام عن النبي صلى الله عليه وسلم جلكتي يونس من han manam mu don luñu solo ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam waye mu ratal kon abu sa'id ñu fallu waxon nañu ko hadith mursal moy bi nga xamanteni dañ cey irsal ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam te tudduñ sahabi bi nga xamanteni mom moko jëlé directement ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu ne waye wala hu turuq amna yenen yoon manam hadith bi amna yenen yoon yo xamne yu xawwi ba'daha ba'dan yen ni dañuy dolel yi ci def mune i'lam kon ñu jall ci sara bu al-imam ibn daqiq lay rahmuhullah mune xamal ne kep ko xamanteni lorna mbokam togn nako te togn lu haram la comme ni nga xamne non la ñewé ci hadith nga xamne jall na muy hadith sayyidina abu zar radiyallahu anhu muy wax hadith qudsi bi bi yaron sallallahu alayhi wasallam di solo sunu borom subhanahu wa ta'ala muy wax nan ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu yeen sama jamm man kat defna togn muy lo aram manam aramal nako ci sama bop te defna ci muy luñu aramal ci yeen man ci seen digeunte kon bu len toñante hadith moy jallna mune te yonante bi sallallahu alayhi wasallam batay wax na ne inna dima'akum wa amwalakum wa a'rabakum alaykum haram manam ne werna ni kat sen deret sen alal sen der lu aram la ci yeen manam der ci digeunte julit ni mo xam muy sen der ci tour deret sen deret tour deretu sa mbokum julit alal manam jël sa alalu sa mbokum julit ci lu dut yoon sen der manam der sa reputation deru sa mbokum julit donc lol ay jëw ak yoy yeb day dal di dugg fofu yoy yeb kon lu haram la ci yeen kon kenn ci yeen bu mu togn moromu julitam kon bañ ko togn ci deretam bañ ko togn ci alalam bañ ko togn ci ab deram ci yaq deram hadith bobu mu ngi ci bukhari ni hadith ci hujjatul wadaa mune ndal wax jim wax nak ne la darara wala dirar manam hadith bu gart la non la tol batay sa bok na ci qawaid fiqhiyyah ci bu ñi jang usulul fiqh di safaral ci tel lu bari nga xamanteni dañ ci man di delu wat pour leerlu ci situation yu bari yo xamanteni nit ki daf ci nek kon ben ci fondement yi la mune ñenn ci ñom borom xam xam yi wax na ne manam ñaari baat yi même maana la am mune ñenn ci borom xam xam yi wax nañ lool nga xamne bu boba dañuy japp ne kat kon day indi ñaari baat yi ngir mu doon tawfit ndax ni ko corroboration lay doon nga xamanteni pour gëna dëgeural ci ni nga xamanteni non la walu togn taré bo xamanteni benn ci xéetu togn yi kon nit ki waru ko def mune ibn habib kenn ci borom xam xam yi la mom limu wax moone budé ci ñi nga xamanteni manam ñoy spécialisé wu ci côté arab bi linguistique arab manam ci baati ci bokkum ak ñu ko bolé wu mune dañuy wax né baatu darar mom moy nom bi mom moy ci substance bi buñ né addar moy le fait même manam jëmmi lor ci bopam mom moy addara budé dirar mom moy jëf ji mom moy fi'l bi mune mom lol non la ko kiwe non la ko waxe mune kon bu boba kon la dara manam premier part hadith bi la dara bu boba niñ koy déggé moy kenn ci yeen bum duggal wala kenn ci yeen bum duggal ci kenen lor go xamanteni mom du ko duggal ci bopam may bu kenn lor kenn may bu kenn ci yeen lor kenn mune bu boba budé la dirar bi niñ koy déggé moy bu kenn lor kenn ngir kenn manam la yudar ahadun bi ahad manam buñ lor kenn diko jaare ci kenn waye man na tek ci buñ lor kenn ndax kenn kon bu boba dañ koy mëna teunk ci dakk mbolem xéti lor yi fekk mu ngi doon lo xamanteni lor la nga xamanteni day dugg ci cadre togn budé lo xamanteni manam lor bo xamné xétu mettit la wala yu démé non mais mu doon lo xamné yoon mom moko indi boba du dugg day génn lol boba dotu togn mune al muhsini momit kenn ci borom xam xam yi mo xamne mom lim nga xamanteni non la ko fiye moy ne ad-darar huwa alladhi laka fihi manfa'a wa ala jarika fihi madarra mune wa hadha wajhun hasan ma'na mune al muhsini bi mom andi ci maana bo xamanteni maana bu rafet la wu jara baye xel ci batu darar ni ci muy wax ni muy bat bu jekk bi ci hadith bi mune batu darar bobu lor bobu moy lepp lo xamanteni yow mi borom jëf bi dang ci am ndariñ waye sa prochain mo xam muy sa dekkulo wala keneen sa mbokum julit daf ci amé lor bu boba lol mom moy darar manam nga def dara pour lo xamanteni lulay jariñ la waye di lor keneen bu fekkene da nga def lo xamanteni daf lay jariñ waye lorul keneen lorul la bu boba ki wut waye ñaara li nit ki di def muy lor kenn mom amna intérêt bo xamanteni mom moy tax mu lor koku kon da ngay gis ne kon ci lorage gogou yenen di koy bon yu bari daf ci dugg egoisme daf ci dugg ay ci yu bari daf ci dugg mu ne kon lor mana bu rafet la bu jara baye xel mu ne ñeneen ci borom xam xam yi batay ñom dañ wax ne batu darar ak dirar dañ koy mëna lekkele ak batu khatl ak khital manam budé khatl ak khital moy ray ak rayante bu woba darar ak dirar moy loré ak lorante bu woba manam kenn ku ne di lor sa morom ne bu woba ci sens bobu lay dugg mune bu boba ni ngi koy degge moy ad-darar manam lor moy nga lor ko xamanteni mom lorul la budé ad-dirar moy nga lor ko xamanteni mom ci bopam daf la lor mune té manam bu féké né dafa génn ci cadre kula def dara ni nga fayu né bokul ak bob manam né ño xamanteni lorante bo xamanteni manam da ngay xol ni ci ginnaw kon setu mbagnel daf ci nek wala yu deme non bokul ak comme lo xamanteni comme nit def la dara ñu xisaas ko manam nga am lolu ci mom bu boba day dal di genn ndax li man nañ ci djublu al intisar lil haqq manam fexé ba deug taxaw par exemple mune manam ci sens bobu nga xamanteni mom la borom xam xam yoy wax dañ ci meuna andi comme hadith nga xamne sallallahu alayhi wasallam day wax nan adil amanata ila man tamanaka wala takhun man khanak manam nanga joxe ko lutte ci kep ku la wol manam kep ko xamne def lu wolu ba denk lu mbiram wala responsabilité wala yu demé non nanga fexé ba matal lolou ci digënté ak mom waye wala takhun man khanak waye ku la wor bu ko wor bu la nit wor rek yow nga daal di yaay ci daal ni ci kat wor na ma ci wala bejeen na ma manit na xol fu may jaar bu man ko bejeen ci ji dem non mu ne kon hadith bobu day meuna dugg ci sens bo nga xamne yenn ci borom xam xam yoy non lañ ko waxe mu ne kon te lolu mom moy manaw moy mana hadith bi ci lenn ci borom xam xam ni mune lim wax fofu batay ci hadith bobu ne bul wor ko xamanteni wor na la mune lolou bokul ak par exemple nit wor la ci dara nga top ko ci ngir mu del lolou bu delum la amé wala yu demé non xam nga lolou taxul ñuy wax mais moy yow aussi nga ne ginaaw wor na ma fi rek yow ngay dakk foko mëna woré lolou mom benen ci la benen mëna ci day dugg ci loranté day dugg ci batu dirar bobu ci sens bu nga xamanteni mom la ko fi rek mune mm-hmm. mune da ngay gis ne bu boba même ki nga xamanteni téré bi ci mom lay gëna fess moy ki nga xamanteni mom mo tambali manam ki nga xamanteni mom mo tambari lor bi nga xamanteni ki nga xamanteni dañ ko lor mu dello après bu boba tékkalé def ci am moy ne bu fekké ne fayu la ci fayu bo xamanteni sharia da ko ci mom kenn sañu ko yedd donte bu fekkone bal na mom mo gën mais bu fekké na nak manam duggul ci cadre fayu bob mais mom ci bopam it muy xol ñu mëna loré ci ay xétu xétu wala yu dem non boba da ngay gis né téxélé daf ci am muy wax nak dal ni fuqaha yi nak ci masala yoy dañ ci bari nañ ci ay manam ay development yo xamanteni andi nañ ko ci ak ay wax yo xamanteni xeyna bu ko tuddé fi dana gudd muna waye dal boy japp dal li nga xamanteni mom mo gëna wër dal buñuy sét ba sét ci luñuy dëgg ci hadith bi moy né kenn amut manam droit di lor mbokku julitam mo xam koko lor nako wala koko loruko manam nit ki warta lor ken mo xam koko lor nako muy ci ñaarel bi ni la dara wala bo koko loruko muy ci bu jekk bi muy la dara mune sauf bu fekke ne manam dafa nek ci lo xamne manam nit ci togn ko togn bo xamanteni manam man nako punir ci punir bo xamanteni sharia daf ko kay daganal te mu baña djeggi limite bi bu boba di dugg ci togn ñam ni bu boba day dugg ci togn ndax tank mu ci limite bi duñ man ne daf ko lor waye bu ko djegge bu boba day don lor bi xamanteni mom lañ tel mune cheikh ibn salah abu amr ibn salah rahimahullah momon ci isnadu hadith bi lay wax ne imam daru khutni dafa isnad hadith bi ci ay wujuh yu bari manam ci ay yoon yu bari yo xamanteni yenn yi dañuy deugereul hadith bi manam bo len bolé ñom ñep hadith bi day muju doon hadith bo xamanteni hadith hasan la motax ñu bari ci borom xam xam yi jël hadith bi ba nopi di ci sukkandiku muju dem ñun ba doon ben qaida ci qaida xati manam mané borom xam xam yeb dañ ko nang ngir lool ngir yoon yu bari nga xamne bo len bolé dañuy degeeralante yenn ni ñata def mune motax nga gis imam abu daud rahimahullah doon wax naan fekk xam xam fekk yeb day wër wërlo ci juroomi hadith yo xamanteni hadith bi ci hadith yo la ko boole kon ñu gis na sax kon hadith bu mag la ci l'islam ñu xamne dañ cey tek mu doon nattukaay bo xamanteni dañ ci mëna natt ndir yu bari yo mune nak leleng nga gis nak ñenn ci yenn fuqaha yi di manam diko riwaya di ci def hamza ci ñaarel bi nan la darra wala idrar ne waye bobu idrar mom ki la mom day leer na mom moy lor bo xamne day jéggi manam nit ci mom moy lor kenen même mais yah bobu ci wut wëru kon da ngay gis ne kon mom bi nga xamanteni dal mom la gëna rafetlu ci manana yi nga xamanteni ci na moy ne jappé dara bu jëk bi nga xamanteni nit ki mom moy lor kenn comme ni ko ñen di borom xam ni fi le moy lo xamanteni yow dang ci am intérêt manam dang ci am jëriñ sa mbokk julit mom di ci amé lorangé bu wa moy dara bu dé dira moy lor ko xamanteni sax xéena mom ci bopam daf la lor né yow tam ñu jéggi ba mu doon lo xamanteni toy kon boba dañuy mëna firi la darara det loré wala dirara det lorande non de natou ko ci khat la ak fetal baté kon ñu delu wa ci hadith bi né an abi sa'id jël nañ ci abi sa'id al-khudri moy sa'd ibn sinan radiyallahu anhu yalla yalla ko tan ci mom anna rasulullah naka yonent yalla bi sallallahu alayhi wa sallam qala wa hna la darara det lore wala dirara det lorande am ni hadith hasan mo xamne rawahu solo nako ibn majah wa darqutni ak mam darqutni wa ghayruhuma azmidul ñoom musnadan muy luñu isnad wa rawahu te solo nako malik imam malik fil muwatta ci muwatta mursalan muy luñu mursal an amr ibn yahya jele ko ci amr ibn yahya an abihi mu jele ko ci dom bayam yahya an an-nabiy ñu ne kat jele nañ ko ci yaronte sallallahu alayhi wasallam kon fa akhata muratal aba sa'id sayyidina abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu mu ne wala hu te amna turuhun ay yoon yo xamne yo xaw yi day dolel ba'daha lenn ca ba'dan lenn la ca def ba'd kon amna ñu la daral ak la daral du moy ko ñu ñu ko ci xalis bi ñu wax Allah ni da da waxtu ta ci ñu jibratu wa am day bele nek ci bele nek action de rafetam rendu bi ah non fe ahsinu zibha lol lol bokku lol benen ki la wax wa zibha lol ki la man hay moy niñ koy defé niñ koy defé wa xam nga li par exemple newul dirha wala xawma sax nenen niñ ko mané kiwe mais bokul bokul wa du men ki ni du men construction hein dañu ay Ah, wa dañu lijeunte nga soxla ko damay préférer yow nga am ko ma am ko nga xamanteni sax day dépasser manam japp bëgg nit ci li nga manam bëggal ko sax même plus que li nga bëggal sa bokk faaw lolu ki pour ab mo mëna nek lol parce que xam nga lol manam lu mëna nek la manam yow ak sa mbokk julit ngeen bëgg ben affaire té bu boba moy boko bëggalé sa bokk jëfëlé nga xalis donc faaw nga bëgg mom mo am ka yow nga tok donc moy ne kon même pour nga réaliser ko deug fokk même nga gënalé manam sa mbokk julit ci sa bokk pour mëna réaliser deug ci hadith bo yoy nak surtout moy comme yi nga xamanteni manam dañ kay am ak yu démé non mais après bu boba aussi manam dina am yenn yo xamanteni yenn téxantali ci am moy comme leg yenn comme jaamu yalla ye gi démé non nga xamné mom rawanté la sa bexu rawanté la comme moy liñ nane kenn lu isar comme par exemple ngeen taxaw ci saté bi ni benn place nek ci kanam gorgolu pour dem nek ci kanam mais doone damay isar ci demal ci kanam ci yoy dañ na la yoy bokku ci am hadith bo xamanteni day ñew di wax lool parce que yoy aussi moy kenn ku nek manam bo demé fay ci kanam ne jëlo ben affaire bo xamni ci mom moko momol waye yeen ñaan ñoo kenn ku nek ci yalla ngay wut moy kenn ku nek ci ngeenel sunu borom ngay wut té mom man na nek fay sax am ci ngeenel sunu borom donc kenn ku nek na sababu num ka man yi na kon lool def ci jël mais yi nga xamanteni surtout ci walu ci intérêt yi dañu ñoom ci le épreuve bi ne la bok ci le gëna ki baam ya kon lay man paré na de yé tamé ci toi.